قرآن مختار مولید کو دا مولانا شانمان بچا صاحب دا درس قرآن دا 127 نمبر 61 چی پمانیری پایان محلہ دا گجم دا مناری پا جمعات کی پچی دو او پا تیرہ دو 2010 کی شعر ہے دا دی دا ملاوی دو پا تیرہ ساتھائی اشاہ دی توید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازان از دی مین چوک جانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 فَأُولَئِكَ بَزَعَكَ سَانَهُمَ الظَّالِمُونَ خَاصْدَئِ ظَالِمَانْ دِي قُلْ هُوَيَا دَيْتَا صَدَقَ اللَّهُ چِرِشْتِيَا وَيْلِدِي اللَّهَ تَعْلَى فَتَّبِعُوا بَصْرَوَانْ شَيْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ دَ دِنَا دِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَسِ حَنِیفَ دَ سِعُلَ لَا سِحَالْ كِي چُولَارُو پَتَوْحِيدَ عورت کا ان کے او دَ شِرْكَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ او نو هَوَا دَ مُشْرِكَانُنَا ان اول بیتنا یکیننا رنبانے کور وزعا چی جوڑ کر شویو لیلنا سی دفارا دی عبادتا دی خلکو للذی خامخا آغا دی بی باکتا چی پا مکام معظمک دی مبارکنا ڈک دے دا خیرنا وہدل للعالمین او ہدایت دے دا پارا دا مخلوقات فی آیاتم بیناتن پاغی کے نخی واضح دی مقام ابراہیم مقام ابراہیم دے ومن دخله اواسوك شي داخل شي اغيتا كان امنا ويبا پامن کي ولله او خاص دپارا د الله تعالی على الناس لازم دي په خلکو باندې حج البيت حج د بيت الله من استطوا پاغا چاچ وصلری الیه سبیلا اغیط دلاری ومن کفرا او آغا چاچ انکارو کو فا ان اللہ نو یکینا اللہ تعالی غنینا بے پرواد عن العالمین دو مخلوقاتنا مخکنو آیاتونو کې الله تبارک وتعالى د پارا د ملکرینو تخویب اخروی ذکر کړ او دا غینه بعد ترغیب ورک مال خرج کولو ته د الله د رضا د الله د دین لپاره لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې کوم سي سره مو د زړه مینا دا سو پرې مو آغاد الله د رضا د پاره خرج کړي نه دي نو تر هغه پورې تاسو نیکی نشي حاصلولې جنت ته نشي رسیدي او بیا چې کوم شی مو خرج کړو زړه ښکته پورته مو کوي الله تبارک وتعالى په هغه باندې پوهی دی الله دې پته دا الله پوهی دی نو الله رب العزت بداغي هغه اجر درکای ورپسې اعتراض دی يهودو علي کتابو توایز په ملت ابراهیمی باندې یما او دغه ملت ابراهیمی ر تکمیل لپاره ز الله را لګلم نو په ملت ابراهیمی باندې خو یعقوب علی السلام زمونږ نیکه او هغه د الله تعالی پیغمبرو نو هغه خو د اوخ وغه نه خوړه د اوخ په یې نسکله د اوخی نو دا په دې شریعت په دغه ملت ابراهیمی کې حرامو نو هغه ځکه نه خوړل او ته خوری نو ته څنګه په ملت ابراهیمی باندې دا بیهودا او دا فضل او بیفایده سوالونه او اعتراضونه دا د باطل پرستو عادت دی او خویی دی د شریعت او واضح احکام به بیانیږي د قرآن او سنت به رڼا کې د دینی تعلیمات او وضاحت به کیږي د خلکو د عقیدې او د عمل د اخلاقو د معاملاتو د اصلاح کولو یو تحریک به رواني یو مشن به چلیږي یو مهنت به کیږي نو په هغې کې د رخنی او د خرنډان واچولو دپاره فضل او بی بنیاد اعتراضونه او خبرې به شروع کی په بنی اسرائیلو باندې اصل کې دغه دینی از دین اسلام دا کم مهنت چې شروع شوو او په ټولو عربو کې هغه ته وعده ملاو شو دا په هغه زائدنه او چونکه ځان ته ګوت نیولا چې موږ علما یو موږ پویا خلک یو نو هغه دینی د دین د مذهب هغه اجاره داری هغه ټیکاداری چونکه زمونږ د لاسونو روانه ده او د خلکو د توجه مرکز چې کم دی نو هغه بل څوک ګرځیدو دا هغه د وجه نه هغه زمونږه چې کم ګټه کېدله ها زمونږ چې کم آمدن را روانو اگر ټولو باندې زره بولا کې دا دغې نه موږ ته نقصان ورسېدو نو راشه د خلکو ذهن کې باز شکوک او شوبات پیدا کوو نو پاره کې یو دا به بنیاد خبره وکړه نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې د اوغو دا غوغه خوراک یا د اوخې دا پیس کله دا په ملت ابراهیمی کې بالکل جایز وو په ملت ابراهیمی کې ردی د حرام حکم بالکل نه راغله او نه د دې د شرعي حرمت او مسله شته ده دا سره به خبره شوی وا او هغه سوا الله و یکل توامی ټول خوراکونه کان حلل لبنی اسرائیل او حلال د پارا د بنی اسرائیل کله نټول مراد دا نه چیرګینی دا اوس چې کوم حرام دی نه ګینی دا مغیلا حرام او حلال نه دا نه چیرګینی خنزیر خو حوال عمر ما وا حلال او ګینی دا نه وا چیرګینی نظر منښت د غیر الله مغیلا ګینی حلالو نه نه دا خبره نه ده کمه خبره کمه خوراک چې هغه متنازفی و یعنی هغې کې بنی اسرائیلو جګړه اچولې وه او ځان دپاره د اعتراض بنیاد ګرځولی و نو الله رب العزت وایي شرعي چې کوم څیزونه حلال دي نو هغه د بنی اسرائیلو دپاره ټوله حلالو پاغه کې باندې اسرائیل باندې زه شی حرام نشته ها الله رب العزت وای الا ما حرم اسرائیل مگر هغه چې باندې کړیو یعقوب علی السلام اسرائیل عبد الله یعقوب علی السلام نوم دې بنی اسرائیل و د زګوي چې د یعقوب علی السلام اولاد دین زکه او د بنی اسرائیل وای الا ما حرم اسرائیل دا معنا نشه کوله مگر هغه چې حرام کړیو حضرت یعقوب علی السلام علا نفسی بزان خپل باندې د دینه شرعی حرمت مراد نه دی بلکې د دینه هغه لغوی حرمت مراد دی بندول هغه چې پیغمبر تا د هغه زیر د حرامولو اختیار نشه چې کوم الله حلال کړی ځکه پیغمبر الله دنیا تا د قانون د تشریع لپاره را لیږي چې مخلوق ته د الله د قانون تشریع وکړي پیغمبر الله تبارک وتعالى دل نه را لیږي چې کنیا و خپل کور کې قانون جوړی نه هغه د الله مخلوق ته وایي نه نه وما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر چې سوای نو هغه د خپل ځان نه وایي اغه یو وحی وی چې هغه پیغمبر ته کول شي او دا هغه وحی مطابق هغه وینا کوي مخلوق ته هغه چې کوم وحی هغه ته کیږي نو هغه د الله مخلوق ته وایي او دا هغه وضاحت کوي دا هغه د تشریح او وضاحت او په هغه باندې د عمل کولو د طریقې خودلو لپاره الله تعالی پیغمبر را لېږي ورنه چاته و پته لګېدلې و چوسړې مسلمان وي نو پینځم وزکې دا بچاته پته و او نه دا چې الله تعالی به آر یو تن ته ځان ځان لوي خو الله تعالی پیغمبر را لېږي نو پیغمبر ته الله و هيو کی دین و در لېږي او دا الله تعالی هغه پیغمبر دا الله د دین تشریع او زاد د الله مخلوق د گئی هغه نه چردا چې او حلال شی پیغمبر په ځان حرام کړل دی نو پاره الله تعالی زور نه را لګل دا لکه سوره تحریم کې الله تبارک و تعالی ذکر کړي اتیشتمه سپاره سوره تحریم اخیری سوره ده د اتیشتمه سپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو موقع باندې د شهادت او د خوراک نه قسم وخوړو چې په الله قسم زو بیا شهادت نه خورم لومبانه آیات دی اتیشتمه زیبارہ چې ختمي کی اخیری صورت دی الله ویا ایو النبیو اے زما پیغمبر لما تحرم ما احل الله لك ولی حرام و پزان آ چې حلال کړی دی الله د پارستا پری خود پری خونه کو دا چې قسم یو خور چې په الله قسم بیا به شهادت نه خورم نو اغا حلال سیزو ازی بیسا پزان بندول دا غی اجازت اللہ پیغمبر تور نکا اوز دا وضعی کی دا کما خبر چراغلی دا چه اللہ رب العزت وی الا ما حرم اسرائیلو غلا نفسی مگر آغا چه بند کریو یعقوب علیہ السلام پخپل زان باندی آغا دا پیغمبر چه بزان بند کرل نو اللہ و تاوی داولی او کرل او دلتی بزان بند کردی دی نو دلتی و تا سنوائی دا وجه دادا چه دلتی که حضرت یعقوب علیہ السلام چه بزان بندون نو دو عذر دو وجی اگه تا دا عرقون نسا بیماری و او دا آغا وقت بیبان حکیمان چو اگه و تاویلی و چه تا دو اوخه غوخه دو اوخه پایی دام استعماله و دیزره و دا بیماری سی واکی گیستا نو دا آغا تکلیف و دا آغا بیماری دا وجه نا آغا دا دینا پرهیز کرو الا ما حرم اسرائیلو علا نفسی مگر آغا چه بطور پال فرهیز حضرت یعقوب علیہ السلام بزان باندې بن کړو دا معنا دا او دا بندولو دا معنا قران کې موجود ده لکه شلم از عبارا سورت قصص کې وګورئ دولسم نمبر آیت کې الله تعالی ذکر کوي ته حضرت موسی علیہ السلام واقعیا کې راضي چې موسی علیہ السلام کله د فرعون او دا غدو کور والا لاس لورا سیدا او اغای اولا گیدل دا غدو پاره پای واریو کون که زنانا را غنده کلی او هر یو براتلا دولسم نماریت سورت کسس شلم سپارا کی سورت نمال پسی سورت کسس تی اغا زنانو با مصال صلاة و سلام پیو تا اچو اغا با اغا دا اغای اغا پی ناغستل نو اللہ را بولیزت دیزا ذکر کئی وحرمنا علی المرازع او حرام کل منگ پا اغا نا اللہ وی بن کل منگ پا اغا بانی ها پی دا اغا پی ورکون کو زنانو من قبلو دینا مخ که اللہ وی ما پاغ بند کرو چه دادو اغا خپل مور اغا دادا ملاوشی او دید آغی پی واغلی چه دید آغی غیگ للالشی او دا آغی رو خبکی گینا اللہ وی ما پی دا آغا نور زنانو اغا پیو ناغمی پی بند کرو نو حرمت شرعی مراد نده بلکه مراتی نا اصل که بندول دی لغوی معنی بانی رازی نو دیده ایمانا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیه ذکر کئی چه الا ما حرم اسرائیلو مگر آغا چه بند کریو یعقوب علیہ السلام بطور پرهیز پال اولا نفسی بزان خل باندی من قبل ان تنزل التوراة مخ کی دا نازل دلو دا توراتنا جنہ دا واقعہ دی یعقوب علیہ السلام چراغلی دا چاگا پزان بانی دا غوخ دوخ یا دا غپی دوخ بنکلو تو دا غلا تورات نو نازل شوی کانا کچری دا یقینی طور شرعان اغا بانی حرامو او یاد ملت ابراهیمی کی وی نو تورات خو چون که دا غینا رستو نازل شوی ده نو پکار داری چه بیا خو پا تورات که دا خبر وی کنه دا مسئله وی متوجه شیخه بیا بدن خبر نمگره پاتی شن بیا خو پکار داو چه دا خبره پا تورات که وی کنه چه تورات بیا دا خبره ذکر کرده وی چې په ملت ابراهیمی کې دوغه حرام وا زکه تورات غروس راغله ده کنه نو الله وای کولو آیا زما پیغمبر خامخ په زړی وای چې او نه دغه سیدا نو هغه کتاب چې تاسو به ایمان دی او تاسو دا غېده منلو دا وګړي یی نفاتو بی توراتی نرالی توراتو تورات رالی فتلو آنو اولولی اغیل را رالی تورات اولولی ما تو خی کم زیدی ان کنتم صادقین کچری ایدا سو رشتینی بدی خپلا دعوی کی رالی زکر یو سڑی چه دی آغا چه پا کم کتاب ایمان راڑی او دا غیر دا وگیری دا مندلو ایو خبر اکی نو پا کار دی چه بیای دا غیر ثابت کی لکه یو سڑه دی آغا مومن دی مسلمان دی او آغا دی یو شرعی مسئله دا وگیر دی نو آغا با آغا خبر دو قرآن و سنت نثابته ای زکا عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ افرمائی مجالس الابرار کی روایت راغلے دے چی او وقت برا شی چی خلق با خبری کئی بدعات وکي او غيته مستحب وي او چې څوک په سنتو باندې عمل کوي نو بیا به دغه باره کې خلک سره نوې نوې رائے سبل شان رائے استعمالي. نو په دا دور کې چې اوسړې او خبره وکي نو داغه نه د بوسوګه چې دا قران او سنت کېشته نو کاغه به د قران او سنت نه څه دلیل پیش کنو وای خل عمل به وکا او کاغه وای چې قران او سنت کې غشته نه خو نو بیا و تا وای چې موږ دغه د من دغه منلو ته تیار نه یو ځکه زمونږ ایمان هغه په قران او سنت باندې دی او زمونږ ایمان مجتهدین چې دی نو هغه یې څومره احکام او مسائل ذکر کړی دي نو هغه د قران او سنت پر وړاندې ذکر کړی دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه الله علی رخصت کړی دی چې الله تبارک وتعالى دا آیت کریمه راولېږي چې الیوم اکملت لکم دینکم نن مې تاسو باندې خپل دین کامل کړ. سنیم گلتیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے دین کے نو ابریخے اور دنیا نہ آل لال چې الله رب العزت به خپل دین کامل کا نو چې کم یو شی هغه د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په دور کې دینو او هغه ته دین ویل کېږي نو هغه به دین وي او چې دا هغه په وخت کې دین نو هغه دین نشي کېدای دا هغه وجدال ده چه منگا و تاسو ند صحابه کرامونا پا دین بانی زیاد پویایو او نز منگا حرس او مینا دنی کئی سرا داغی نزیادا دا نو ایس یو عمل د دین او ایس یو کار د خیر اغی ننوی پاده شوی اس که یو سره ہوئی چه دا کار پیغمبر کڑه نده او داغی پا وقت که چا کڑه نده او نه پیغمبر ویلی رجدا سو کوي خو مونږ یې کوو ثواب شته نو بیا دا چې د ثواب دا کار ولې پیغمبر ته نو معلوم یا که پیغمبر ته معلوم او خو هغه مته نه دی ویلی نعوذ بالله من ذلک د دیو جن بار بار زده علامه شاطبی رحمت الله علیه کول ذکر کوم اچ هغه د امام مالک رحمت الله علیه اکول نقل کړل او هغه دا ذکر کړي اچ دین الله تبارک وتعالى کامل کو نشه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې کم دینونو هغه دین دی اګه یو سړی دا وایي چې دا پیغمبر دا الله دین را لګل دی دا دین کې دی خو پیغمبر ندی ویلی یا پیغمبر ندی کړی نعوذ بالله دی په پیغمبر باندې د خیانت الزام لګی اجیره کې دا پیغمبر ته پته وو دا دین خو پیغمبر بیا امت نعوذ بالله ندی ویلی دا څومره لوی د ظلم خبره ده کته وو ته دین وای مستحب او ثواب وته وای نو بیا و پا غیبانی دلیل شرعی پیشکی زکا مستحب چه ده دا یو حکم شرعی بی او دو حکم شرعی دا ثابت اولو بپارا دلیل شرعی بکار ده نو بیا و دا خیر چه دا پیغمبر کری دی ایا صحابو کری دی نو کم شه چه آغا وقت دین نو نو آغا دین نشی که ده سوال نو پیدا کیگی زګه ګجر دا کار یې څه خیر وې څه فائدہ وې لکه علامه ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو سورۃ احکام تفسیر کې ذکر کړي کچر دې کې څه خیر وې او څه ثواب او فائدہ به کې ویل څه بکونه اله صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم با هغه کار هغه عمل زموږ نه مخ کې کړو خو چې هغه نه کړل نو دا شی به دین نه کنا نو تبا کتاب پیش که سنت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با پیش که دانه دا چه هر سڑه برا پاسی او دا خبر با دا صرف دی وجه بانی ما نما چه پاغه بانی با یو مذبی نم جوڑی یا باغه یو مذهبی جامعه جولی لکاغه تا با خلق مولانا سی بوی عالم یا آغه تا با خلق پیر سی بوی یا باغه تا خلق شیخ القرآن سی بوی نو پا دی وجبانی با زد آغا خبر منم نه نه آغا پا دی خبری و پا دی وجبانی نی دا آغا خبر با زد پا دی وجبانم چه آغا ما تا دا اللہ کتاب وی دا آغا خبر با زد پا دی وجبانم چه آغا ما تا سنت دا نبی الاسلام وی دا آغین را تا خبره کهی نو زبا وام چه ده ما ده شریعت دلیل بیش که و ده شریعت خبره که نو زیزه که منم او که درستی نوی نو بیا خوب خبره دیوال لر اخلاسه اللہ تعالی ذکر که نبی علیه السلام ده چه ده یهود ته او آیا کل او آیا ده ایدا فاتو بی توراتی بس راوڑی توراتو فتلو آنول ولی دی لرا اغی لرا ان کنتم صادقین کچری ایتا سورشتینی پدی اخپل دعوی کی تو تورات خلط پلط او کتلش تلاش کلش اغیر کی خدا نو قرآن کی نشتی انجیل کی نو او بیادی او سڑی او شدہ اللہ ویلی دی دا خدای را لگلی دی دا قال اللہ قال الرسول دی الله ویب من افترا علی اللہ الکذبا بس آجا چه جوکر پا اللہ بانی دروغ من بعد ذالکا پزد دینا خواهت وزاعتو شو معلوم شو وردار پا دیر اکی کذبانی پوشو چه دادا اوخ دا غوخا دا پا ملت ابراهیمی کی حرام نوا دا پتا و تاولگی دا دین خبر شو وضاحت و تاول شو دا قرآن خبر واوری دا او بیا هم دا خبر کئی چه دا اللہ ویلی دی نو اللہ را بولیدت وی فا اولائکا هم ظالمون بزا کسان خاص دای دی غر ظالمان اللہ وی دا غر ظالمان دی چه ده درو جوڑه اینو پا اللہ جوڑه ای اللہ ندی ویلی او دیوی اللہ ویلی دی پیغمبر ندی ویلی او دیوی پیغمبر ویلی دی شریعت کی نوی او دیوی دار شریعت خبر اگا پا دین کی نوی او دیوی دار دین خبر اگا آغا خبر اگئی نو اللہ وی دار در غرد ظالمان خلق دی ها چه دا کار گئی یا مخ که بکره که ویلیو و من ازلمو من من کتا ما شهادتن عندهو من اللہ سوک دیر دیر غط ظالم پا پتاون کو کی دا آغا پتاون کی نا چاگا پتاوی آغا شهادت آغا علم آغا علم چه دس خواه و آغا پت کر او آغا دا شریعت علمو دا اللہ ردین علمو او ده ده اللہ تعالی ده مخلوق نه صرف ده ده وجه نه پرد که چه بکره ده وضاحت که موداوام چه نه مسئله ده سیده نو بیا به ده نبی الاسلام تایید کیگی نو خلق بوای چه ده خو محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هم وی او ده تاس هم وی نستاز و سر ده اختلاف بسره بیانو او بیا دا تاسو چې کوم خبره وکړه نو دا خو هغه کینو خو حق دی ګره نو چې دې له دیو جنا مثلا نو بیانې د الله د دین چې کزه دا مسله بیانوم نو دا هغه مولانا صاحب دا هغه خلکو تایید بکېږي او دا هغه مرسته بکېږي او بیا وا خلکو یې هغه دا مسله بیانې او تا بیان کړه نو خدا مسئلہ غیم بیانه نو ولی اغیی سغلت وی بیا نو بیا بید اغیی تایید کی گی نو اغشت علم چیده نو اغیی پرد کی نو اللہ را بولیدت وی ردن بل بل غرد ظالم بی ومن ازلمو ممن کتما شهادتن عندهو من اللہ چه تزخد اللہ دی کتاب علمو او اغیی ایدت من دا گران خدا دا کنا بیا پا تیرا دیرا چو سڑے درنا دیو آگی مسئلے تا بوسو کی او در تاو ای جدار تاو ای جدار ٹکو یک غلط وی او سیو دا دیو جنا اغا مسئلہ پڑا کی او داغی وضاعتو نکی چکا وضاعت کوم او دیتا روی خبر صحیح جواب ورکوم نو دا آغی مولا تایید بکی گی دا آغا ملگردی آم رستا بکی گی نو دے پا آغی بانی غلشی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چه من سئل عن علمی علمو آغا چانا چی تا پوسکڑ شد یو علم دیو خبر دا یو مسئلی دا دین یا علمو چه دے پویگی پا آغی بانی دا دے پدائی فقط مهو نو دے پتا کی آغا مسئلہ نو الجمع اللہ یوم القیامتی بل جامع من النار پا دے خلقی بواتا ہوا چاہی اللہ تعالیٰ پر ازد قیامت اغواگی دور دے جہنم دے جہنم دور اغواگی بولا دے خلقی چولی چی ددنہ دا پوزشو خپو یو خپا کی قدبانی پویو اغا مسئلے نبیانولا اغی پٹا کڑا نو اللہ و ایدا سزا بولا و دا پیغمبر و ایدا سزا بوتا ملاوی گی حدا بوتا ملاوی گی دا سزا پرون یوزائی کی روغا وان دا مرگا او پا اغا جرگا کی چونکی زی شاملو ما او اللہ تبارکو تعالی امدادو که اغا روغا وشوا پا بل کلی کی وانو اغا کلی مولانا چه زدن نلالما ویلی دلما نغا اغا بیان نورو گد که چه ده ده خبری مکمله اونشی اوس چکره ہوئے چه در طول مسلمانانو مثال حدیث که رازی چه ده یو وجود ده او پا یو وجود که چه یو اندام پا لرزانی و تکلیبی وطا در طول وجود چه ده نو غیصر پا لرزانی او اتفاق پکار ده او اتفاق پکار ده و دایوه او دیکه در تس ایدا خبره اکلا ویرونو وی یو خبره واو رئی در خپل کلی در علماء و منعی در بل کلی در مولام و منعی جماعت در قرآن می مخید افروت ده وی در خپل کلی در مشران و منعی پا دیکی مویزت ده در بل کلی در مولا و در مشرم و منعی در خبره جاگه اکلا دیکه او تبلیغی ملگنه او دا آقا دانه را منده کلا دا دمخی تا ولکی ناسته دا جگه و دا ای مولانا سی با ای بسکو بچه سی برا آقا لده از آقا دا دمخی دا ناسم ما دا خبره و مصیبت خودی او که کنه بیای نا بیا و مشر ولی بلا وازاره که بسی که کنه نو که در اکوز شا نظر پاسی دا ما بیا زمانو مو آقاسته مایرونو دا الله کتاب کې داسې راځي چې انما المؤمنون اخوه خبره دا د مؤمنان درونه رونه دي الله تبارک وتعالى ما د ټوپۍ د کوټې او د کلابټ په بنیاد باندې رورولینه را قائم کړي چې دا پلانې د پلانې روزه کوي چې دا د مانېړی دي دواړه دا پلانې دا پلانې روزه کوي چې دا دواړه د صحابۍ دي دا پلانې دا پلانې روزه کوي چې دا دواړه د کلابټ دي نه نه انما المؤمنون اخوۃ دا پلانې دا پلانې روزه کوي چې دا دواړه مؤمنان دي نو ما چې یو صحیح مؤمن په امریکا کې یو بل صحیح مؤمن په انډونیشیا کې دا دواړه ورونه دي او چې یو صحیح مؤمن هغه په پاکستان کې او بل صحیح مومن چلی اغا پا آسٹریلیا کی ندوارا رونا دی نمائزه ده کلاواتی ما و تاثر دی کلی ای نزان استاز و ما استاز و رشته پا ایمان بانه دا وز که اصره ما تا راپازی و ما تا اوه جیتی زمان روزه کنه جیتی ده کلاواتی همونگ دی کلیو نمائی تاثر سوه ای نمولانا زیب جسم مالی دروغ وقت را تختی دلو بیا نو دازه اونه چه کل تعصب و ناد راشی نو هغه بیا د انسان هغه اصل علم چې ده هغه شاده پټ کی تاسو به نه دا شه ده. نو مایده و د يهودو خبره وا يهودو وی چې د محمد صلی الله علیه وسلم ځکه نه منو چې د زمونږ د عزیز ولی نه بار دي امون باندې خپل يهودو مشرانو منو دا هو چې کوم نه دا هو د دلیل نه چې اوسړی وای دا هو د يهودو دلیل دی چې اوسړی راځي خبره کوي نه نه زمای راتمنده د دین په اړه کې با کلاو ذهن او ساده او په کلاو زړه باندې و خبره واوري واوره کده الله د کلام خبره نو تاب ایمان راوړل نه وې معنا او کده الله د کلام او د الله د پیغمبر د وینا مطابق نیوې د خلابي دیوال لري اخلاصو کغه د هر چا خبره او که یو خبشي غلام راشي د آغا افریقینا د آغا ایتوپیانا د آغا نایجیریانا خو چې هغه راته وایي چې قال الله تعالی الله تبارک و تعالی فرمایلی دی او د قران کریم یو آیت ده ته وایي نو وګوره وا د چې چا خبره راته وکړه زما د رب او په دغه کلام زما ایمان نه نو زه به منم او چې خپل پلار یو پیدا دی او خبره راته وکړه او د قران نه خلاف وا نو عینی منم زګه چې دا د الله د کلام نه خلاف ده دې د ایمان وې زما مې روانه دې د مسلمانۍ وې دې د دین وې زکه د مؤمن ذکر چې الله تعالی کوي نو الله رب ولې ته وې دې وې سمعنا واطعنا مونږ واورېدو د الله حکم د الله د پیغمبر وینا واطعنا مونږه ومنلو دا نه چې سمعنا واسینا مونږه ومنلو واورېدلو منو یې نه دا چې باندې کې د يهودو خبره ده د مؤمن خبره دا چې سمعنا او اطعنا او چې غلطي بس ممنه خو کټیک وی او تا غلط وی نو سبا الله ته مخامخ کیږي بیا الله به نبی ته پوس کوي قل او یا زما پیغمبر صدق الله رشتیا ویل دی الله الله رشتیا ویل دی الله ویل دی چې په ملت ابراهیمی کې د او غوغه دا حرام نه و الله رشتیا ویل دی تا دو چوائی حرام و تاسو غلط وائی تاسو پا اللہ تعالی پوری تڑی تاسو ظالمان جی او اللہ رب لدت رشتیا ویلی دی چا اغیر که دا حرام نو دا حلال و او یعقوب علیہ السلام چا نو خوڑا نو دا بیماری دو جی کل او آیا زما پیغمبر صدق اللہ رشتیا ویلی دی اللہ نو فتبعو ملت ابراهیم بس روان شئی پا دینا پا طریقہ پا ملت دی ابراهیم علیہ السلام دی ابراهیم علیہ السلام ملت پس روان شئی او آغا ملت ابراهیمی کم دے آغا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه بیانی تازو چه کم د خپل ځان د انکار آده نمانلو لپارا کم بانا کتلی وانا غلط آوا تاسو خبره تاسو چې د ملت ابراهیمی باندې کوم تصور قائم کړی تاسو تصور غلط دی هغه تصور د ملت ابراهیمی صحیح دی چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کړي هغه صحیح دی هغه به روان شي فتبعوا ملت ابراهیم بس روان شي د ملت ابراهیمی بس روان شي په دین د دین له د ابراهيم عليه السلام په سیدا ساده پر معیار دي چې قران او سنت دین او شریعت او ګره دا معیار دي هغه ابراهيم عليه السلام حنیفا چې اولالو په توحید رات کون کې او د شرک او هغه تاسو وایي چې زمونږ د عقیده چې څنګه نو د ابراهيم عليه السلام عقیده وا نو الله وايي و ما کان من المشرکین انو ابراهیم علیہ السلام دا مشرکانو نا څنګه خوږ جواب ولا ورکړ مطلب دا دی چې او يهود نه سواراو تاسو وایئ چې د ابراهیم علیہ السلام کې دا ساو دی کې دی بشان وا بی ایمان وا غو مشرک نو دا زو مشرکان دي دا غره ساو بشان ښه ګر نه کیدا وا چې تاسو وایئ تاسو غو مشرکان یې هغه مشرک نو هغه بالکل په کلاکا کې در توحید باندې ولاړو. څنګه جواب یې ولا ورکو؟ انداز یې خوږ جواب یې ولا ورکو چې بالکل لا جواب یې کړ. خپل زخمونه بسړي چې دا را دسوي ګور دا یو ته نه وي چې تاسو هم مشرکای او یو ما کان من المشرکین. نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه یعنی تاسو عقیده دا د شرک نه ډکه دا هغه داسې عقیده وایي تاسو چې کومه ده تاسو هم مشرکان یا مشرک نو هغه خو په هغه عقیده را توحید باندې کله ګلاړو زمای د اتمن ده زه تا هم واما که یو سړی د یو بندیت دعوه کوي نو د هغې دغه عقیده وه دا کومه چې مونږ بیانو. اکنا یو سړی وایي چې زه به د بابا نه تاویږم او ځان ته به دیوبندی وم زه به په ځان باندې د زیارتونو کاڼي راښکم او ځان ته به دیوبندی وم زه به چېره د شیعګانو په جلوس کې ګرځم او ځان ته به دیوبندی وم او په ربیع الاول کې به جلوسونه وباسم او ځان ته به دیوبندی وم. د دیوبندیانو علماو دې ته بدعات ویلي دي او دغه عملونو کارون د شرکیات ویلي دي نو دا غی داسې ګنده کیدې نه وي. دا غی هغه عقیده وه چې کومه د قرآن او سنت عقیده ده او د دغې لپاره هغې دیوبند مدرسه جوړه کړې وه او دا مشن هغې چلولو. الله تبارک و تعالی دې مونږ او تاسو په هغه مشن د چلیدو توفیق راکړي چې کوم د قرآن او سنت واله دي. الله دې زمونږ اصلاح په قرآن او سنت باندې وکړي. زمونږ مخکینی څومره کوتایانی چې دي الله رب العزت فخبل پر کرم سره معاف کی. آئنده دې مونږ ته راسي اعمال او توفیق راکړي په کومو اعمالو چې الله رضا کوي. الحمدلله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت يكننا لنبني كورا وزع جول كرشبه للناس د پارا د عبادت د خلکو للذی خامخا هغه دی بے بکتا چې په مکه کې دی مبارکانا ډک دی د خیرنا وهدى للعالمین او هدایت دی د پارا د مخلوقات. فی آیات بینات پدې کې نخې واضح دي مقام ابراهیم مقام ابراهیم دې ومن دخلوا اواسو کا چې داخل شي هغه تا کان امنا وبا پامن کې وللای او خاص د پاره د الله تعالی علی الناس په خلق باندې حج البیت آج کا ولی د بیت الله من استطوا د پارا دا چا چتوان لری الی سبیلا اغیتا دلاری ومن کفرا آچا چی انکارو کا فإن اللہ نیکنن اللہ تعالی غنیونا بے پروادے غن العالمین دا مخلوقاتنا کل او آیا زما پیغمبرا یا آل الكتاب اے آل کتابو لما تکفرونا ولی انکار کوئی بی آیات اللہ دا آیتنو دا اللانا واللہ شہید او اللہ تعالی پوید علامات عملون پاغسا چتاسی کوئی کل او آیا زما پیغمبرا یا اہل الكتاب اے اہل کتاب لما تصدونا ولی بندوئی عن سبیل اللہ دلاری دلانا من آغسوکا آمنا چی ایمان راڑا تبغونا آغی وجن لٹوئی آغیل را کگلیچا وانتم شہداء اوال دادے جداسو پویئی وما اللہ بغافل او ندے اللہ تعالی نا خبرا عما تعملون دا آسنا چتاسی کوئی یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا کچر منی تاسو فریقنا دیوی ڈلی من الذین دا کسانونا اوتو الكتابا چور کڑے شوے دے آئیتا علم دی کتاب یردوکم واپس بکی تاسو لرا بعد ایمانکم پس دی ایمان راڑلو ساسونا کافرین انکار کون کی فکیفا تکفرون اثرنگے انکار کوئی تاسو فانتم او حال دادے تاسو چیئی تطلع علیکم آیات اللہ لستلشی بتاسو باندے آیتنا دل تعالی وفیکم رسولو او پتاسو کے پیغمبر دل تعالی دے ومن یعتصم باللہ اوا سوکا چمنگلی لگوی په کتاب د الله په وحدانیت د الله فقد هدیان یقینا توفیق ورکړې شو الا صراط مستقیم د لارې نیغې په مخکینو آیاتونو کې د یو اعتراض د اهلی کتابو د بنی اسرائیلو جواب شو چې هغه نبی علیہ السلام باندې اعتراض کو چې ته ځان ته د الله تعالی پیغمبر وای او دا دې دعوه ده چې زه متابع او تابع ما د ملت ابراهیمی تو سنگا دے ملت ابراہیمی تابعی حالانکہ ملت ابراہیمی کے دے اغواغا خوراک حرامو او تے خورے نو اللہ تعالیٰ داغی جوابو کو چہ سمرا حلال او جائز سی زنا دی نو آغا پا بنی اسرائیلو دے پارا حلالو پا ملت ابراہیمی کی آغا حرام نو الا ما حرم اسرائیلو علا نفسی مگر آغا چی یعقوب الاسلام بخفل زان بانی بن کریو او بیا اللہ وی رڑی تاسو چی دکم کتاب پا بنیاد دعوی کوئی آغا کتاب تو رات رڑی یعقی که ما تاو خیئی کم زیدی ورپسې الله تعالی زجر ذکر کو زورنا لري خلکو د پاره چې الله باندې درو جوړي او الله رب العزت وې زریشتیا وایما په ملت ابراهيمي کې دوه واخا دا حرام نه و کدا ځان د پاره دای باندې ګرځي چې ته په ملت ابراهيمي باندې نه یې نو اللہ و عباد تبیعو ملت ابراہیم حنیبا دا آغا دین دا آغا طریقی دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام بس روان شئی وما کان من المشرکین آد مشرکانو ننو ورپسی یو بل اعتراض دا لی کتابو یهودو داو چه زمانگا کبلا بیت المقدس آغا ساسو ده کبلی بیت اللہ نمخ کدا نو داغی جواب اللہ تبارک و تعالی کئی جدا سنه دا لکه او سمه اکثر مسلمانان آغای جده بیت المقدس خبره کئی نو کبلی اولا و توائی رنبانی کبلا و توائی حالانکی قرآن کریم ذکر کئی چی دا دی یهود دعوه و یهود ویچ بیت المقدس دا کبل اولا دی رنبرای کبل وی داغ دا او بیت اللہ تا سانوی حیثیت حاصل لی دا دیو جنا منگل دی یهود نسواراو سرا مشابهات نده پکار مونگل اخفل شریعت دا اخفل کتاب دا قتل غواری چه زمان دا شریعت دا قرآن کریم دا مونگ دا سوائی ذکر اللہ و اینا اول بیت وزیعا یکینا نارم بنی کور چه جوڑ کڑشو دے لیلنا سید پارا دا خلکو للذی خمخا غدی بی بکتا چه پا مکا که ده مبارکن دا سیال کی جدک ده ده خیرنا اللہ تعالی وی رنبانه کور پزمکا چه ده مخلوق ده پارا جوڑ شوه اونو آغا ده چه کم مکا که ده بکا بکا و ده ذکر وی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه پا دیکه ده دیرو غٹو غٹو زورورو اغا سرونه اغا اللہ تخکتا کی گی زگو تا بکوی او دا ده مکه معظمه زور نم ده ده مکه ده نمونو نا یو نم ده بکو بی علامه ابن کثیر رحمت اللہ علیه تفسیر ابن کثیر که دغه سه د مکه معظمه شل نمونه ذکر کړی دي چې په هغه کې یو د بکه ده یو مکه ده لکه ام القرآن وتم وای دا د شل نمونه د مکه معظمه دا ذکر شوی دي خو اوس د مکه خبره چې ذکر شو چې ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه یقیناً لومبانے کور کم چې جوړ شوی دی د پاره د خلکو نو هغه دی چې عامه کاکې دی نو دا په حیثیت باندې د آبادۍ په حیثیت یا که د عبادت خانې په حیثیت باندې نو امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کوي چه پټول دنیا کې لومبنه آبادې چې شوه دي نو هغه د مکه معظمه شوه دي هغه د بیت الله شوه دي لکه څنګه حدیث کې راځي حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت حوا چې کله زمکه تراغله نو الله تبارک وتعالى هغه د حکم وکړ چې تاسو یو کور جوړ کړئ یو آبادی وکړئ چې کله هغه آبادی جوړ کړ نو الله وتعالى حکم وکړ چې دغه زما عبادت کوی لومبانه کور لومبانه آبادی چې شوه دې نو هغه د خانقاه به شوه دې د بیت الله شوه دې علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے ذکر کئی چه شاید شددین مخ کے آبادی نور داستوگن دا پاروی خوبطور عبادت خانہ اڑنبے چه بزمک بانے جوڑ شوے دے کم آبادین و آغا بیت اللہ دے آغا خانہ کابلا لکه څنګه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت چی کم راضی چې په تور عبادت خانه لومبنه کور لومبنه آبادی چې شوه دې په زمکان او غد بیت الله شوه دې د خانه کعبه شوه دې او ابن کثیر دې له ترجیح ورکړي چې دا خبره ډیره غوړه ده او کې دې هم شي چې دا راسي نو بیت المقدس چه ده نو اغده بیت الله نمخ که نبه ده آبادی با لیاز سرام و ده بزیلت با لیاز سرام زکا حدیث که رازی نبی علیه السلام فرمائلی دی چه کم سڑه ده خپل کور ده خپل محلی پا جماعت که موزو کی نو اغده اللہ تعالی ده یوم موز عجر ورکی او کمی او کسا چه آده کلی جامع مسجد کی موزو کی نو آغلا اللہ تعالی ده پیندوس و موزون عجر ور کئی چه جامع مسجد کی حق پرس عالم بی متابید و قرآن سنت او خوراک حلالی رزق حلالی او ده شریعت با بندوی اغه بسی دی موزیکانو دا الله تعالی یو په 500 و زیاده جر در کوي او بیت المقدس کې یو مسجدن هغه یو په زر باندې دی او نبی علیہ السلام وی مسجد نبوی کې یو مسجدن هغه یو په 500 زر دی او په خانه کعبه بیت الله حرم شریف کې یو مسجده نو اغا یو پا یو لاک بانه ده نو پا هر لحاظ صارت نمخ که ده ده دیو جنا مسلمانانو لهم بکار دی چه اغای دی یهود سرا پا دی خبره که مشابهات نکی او دا آیت ان روزانا چه اخبارو نگوره نو دی بوایی که بلی اولاد مسلمانانو اغا دا اسرائیلو بکبزه که ده اغای کبل اولانه دا اغای کبل ثانی دا اغای دا ثانوی حصیت حاصل لے اللہ را بولی رت وی مبارکن آدازی حال که جڈک دے دا خیر نا یکینن یو مسجد بگو کنو اللہ یو پلاک اجر زیاد در گئی پا اغای که بیت اللہ تا قتل اغه خیر او د برکت باعث ګرځي تاغه په کتو کې ثواب دی اجر دی فارې کې چې حکم یو بدی آب زمزم فارې کې الله تبارک وتعالى شفا چولې دا هدارنګ په دا خانه کعبه کې دا بیت الله کې یو سړی نو اپیل کوي دا اغیر سمر آجر ده یو سڑه اغیر که عمره کئی وچی یو عمره ده اوکڑا نو ده ټول کال یو عمره نا تر بلی عمره پوره سمر گناو نا چه انسان نشیوی نا ټول الله ماف کی آدارنگه ده خیر او ده برکت زائده یو سړی پکې حج مبرورو کې صحیح اجو کې تو ګناونو نه داسې معاف شي لګا.